thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε live, είτε κονσέρβα, είτε είστε στο αγαπημένο chat που ξεκίνησε τα γκυφάκια. Καλή μας ψέκα και σήμερα. Έχουμε κόψει λίγο την ψέκα, δηλαδή την έχουμε μετριάσει, το καταλαβαίνετε. Πανηγυρίζουμε με την πορεία της πανδημίας, γιατί προφανώς είναι λόγος να πανηγυρίσεις. Ειδική καλησπέρα στην Φωτεινή, που λέει προλαβαίνω λίγο φάρμα πριν ξαναρίξω το κορμί μου στη μισθωτή σκλαβιά. Και μας μισθωτή σκλαβιά δεν είναι εδώ πέρα, ρε Θάνο. Δεν θέλω να το λέτε ως μισθωτή σκλαβιά. Πρώτον, είναι απασχόληση. Α. Δεν είναι καν εργασία. Δεύτερον, είναι πολύ καλό που έχουμε δουλευταράδες ακροατές. Τώρα άλλος θα κάτσει, θα ακούσει μια ώρα φάρμα. Είναι δυνατόν? Και πώς θα πάει μπροστά η οικονομία, μα κάθεστε και ακούτε εκεί πέρα και κάνετε διάλειμμα μια ώρα? Εγώ νόμιζα ότι απευθυνόμαστε στην Ελλάδα της παραγωγής. Απευθυνόμαστε, αλλά για μικρά διάστηματα. Δηλαδή 10 λεπτά, παιδιά, και συνεχίζουμε στη δουλειά, στην παραγωγή, στην καινοτομία, στο startup και στις επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν επίσης να ακούνε τα podcast της Φάρμα την επόμενη μέρα το πρωί, 6 με 7 την ώρα που κάνουν jogging. Ναι. Όπως μου είχε πει αυτός ο ξάδερφός μου στο Princeton εκεί πέρα, που περνάγαμε έξω από ένα γυμναστήριο που ήταν κάτι παιδιά με αστραφτερά δόντια που σπουδάζαν στο Princeton και κάνανε γυμναστική το πρωί, και μου λέει είναι ένα πελώριο πείραμα ευγονικής αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Φτιάχνουμε ένα ανώτερο ανθρώπινο είδος για να κατακτήσει τον πλανήτη. Η Φωτεινή λέει για μένα τα λένε όλα αυτά, δεν έχουν ιδέα. Τι ιδέα δεν έχουμε? Πόσο άσχημα είναι στη δουλειά της, δηλαδή. Ως παράδειγμα αναφέρεται. Δεν είναι τώρα που κράζουμε τους άλλους με τα πτυχία που μπαίνουν και μας λένε για το πτυχίο τους. Είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή κράζουμε όποιον λέει παιδιά ακούω φάρμα εδώ πέρα, μετά θα επιστρέψω στη δουλειά. Μετά, τι μετά? Δεν θα, πρέπει να πάρει μπροστά η οικονομία. Πέρασε πανδημία, εντάξει, okay, θα έχουμε κάποιες χιλιάδες λουκέτα. Τι να κάνει και η κυβέρνηση, καταστροφές είναι αυτά. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία. 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς έχουμε. Ρε, το ξανακάνουν αυτό, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Το βάλανε από κάτω αυτή τη φορά. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πάλι 5 εκατομμύρια. Πάλι 5 εκατομμύρια. Αυτό εντωμεταξύ το λένε κάθε φορά και νομίζω ότι μπορεί κανείς πολύ απλά να σκεφτεί τι εκπροσωπεί αυτό το νούμερο. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το νούμερο? Δηλαδή ποιος το να μετράς μόνο την πρώτη δόση το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και τα επιστημονικά τεκμήρια που λένε ότι εξασφαλίζει ένα ικανό ποσοστό ανοσίας, ούτως ώστε να έχει νόημα να μετράς μόνο την πρώτη δόση, με δεδομένο ότι μετά από κάποιες εβδομάδες όντως έχει διαφορά στο ρυθμό μετάδοσης του ιού ή την, το πόσο σοβαρά μπορεί να νοσήσει κανείς. Οπότε το καταλαβαίνω να μετράμε είτε την πρώτη δόση, ξέρω εγώ, γύρω στα 3 εκατομμύρια και άλλο 1,5. 3,2 και 1,8. 3,2 και 1,8. Ωραία. Αυτό το καταλαβαίνω. Έχει νόημα λοιπόν να πεις είναι 3,2 εκατομμύρια. Έχει νόημα να πεις ότι είναι 1,8. Το να τα αθροίζεις δεν βγάζει νόημα σε καμία περίπτωση. Βγάζει νόημα μόνο αν είχες κάποιον που ρώταγε πόσοι τσιμπήθηκαν, πόσες βελονίτσες χρησιμοποίησατε. Από άποψη διαχείρισης της πανδημίας, το να αθροίσεις αυτά τα νούμερα δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Κάνω λάθος? Είμαι λάθος, όπως λένε οι λαϊκοί άνθρωποι? Μετράς ανθρώπους δύο φορές πρώτα απ' όλα, οπότε είναι κάπως δύσκολο να βγάζει αυτό νόημα. Για να είμαστε δίκαιοι, και επειδή πολλές φορές είμαστε άδικοι με τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη, το ανέφερε από κάτω. Δηλαδή λέει, ξεπεράσαμε τους 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αυτήν τη φορά, γιατί άλλες φορές δεν έχει γίνει αυτό, έλεγε 3,2 πρώτη δόση, 1,8 δεύτερη δόση. Προφανώς έχει μια αξία αυτό, γιατί πολλοί κόσμος διαβάζει τίτλους ή παίζει τίτλους. Επομένως, τα περισσότερα μιμία παίζανε για τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και άμα, άμα κλικάρεις το άρθρο και άμα το διάβασες και άμα καταλάβαινες τι διαβάζεις. Ότι είναι χοντρή αυτό τώρα έτσι ξεκίνησε. Αυτό γίνεται από τις 100.000. Τώρα θα σταματήσουμε. Θα είναι λιγότερο. Θες να είναι λιγότερο. Θες να πάει καλά το πρόγραμμα. Θες να πεθάνει η Ελλάδα. Θες να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης μετά και να πει 4 εκατομμύρια. Παιδιά, από 5 εκατομμύρια 4. Δεν γίνεται. 2 εκατομμύρια. Θες να πάει στα να πέσει στα βράχια η επιχείρηση Ελευθερία. Η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία. Τώρα θα καταλήξουμε με 20 εκατομμύρια εμβόλια. Εντάξει, περίπου, ξέρω εγώ. Γιατί θα είναι και αυτά που είναι τη μία δόση. Π.χ. το Johnson. Το δικό μου. Τη μία δόση. Ο Κωνσταντίνος μετράει μόνο για ένα. Σε αυτό το νούμερο. Πάλι οι σαμποτάρεις. Άλλος μετράει για δύο. Δεν έχω γεννηθεί για να με λογαριάζουν εμένα εκεί στα κοφίνια των πολλών, Θάνο. Δεν είμαι εγώ. Δεν ανήκω στις στατιστικές τους, Θάνο. Πολεμικές ιαχές, όπως κάβατε επιχείρηση Μεγάλη Ελλάδα, λέει ο Μιμίκος. Γαλάζια Ελευθερία, Μεγάλη Ελλάδα και λοιπά. Αλλά είδες, Ελευθερία και Γαλάζια Ελευθερία. Δηλαδή, κάποιος εκεί πέρα είναι όπως με το λογότυπο της Νουδού, ας πούμε, που είχε γίνει αυτό. Με τα διάφορα λογότυπα που παίρνει ένα γραφίστα και κάνει δουλειά 5 λεπτών. Και αυτό το Γαλάζια Ελευθερία, όταν έχεις χρησιμοποιήσει την Ελευθερία, εντάξει, πάνε κάπως αλλιώς. Βέβαια, το Γαλάζια Πατρίδα είναι λίγο πιασμένο από αλλού. Αλλά δεν ξέρω. Και το σημείο αναφοράς. Κάθε άνθρωπος πλέον δεν είναι μονάδα, αλλά ο αριθμός των δόσεων των εμβολίων που έχει λάβει. Για αυτούς που δεν έχουν λάβει καμία δόση, θεωρούνται σαν δύο άτομα. Άρα φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια στους 18,8 εκατομμύρια Έλληνες. Όλο και πιο πολύπλοκο γίνεται αυτό, παιδιά. Στα να πάνε, δεν είναι. Παιδιά, εδώ είμαστε φιλόλογοι, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Άρα εγώ ας πούμε μετράω για δύο. Εγώ δεν έχω κάνει καμία δόση. Τι το παίζεις γιατί δεν έχεις κάνει καμία δόση? Τι το παίζω? Δεν έχει ανοίξει για μένα. Αυτό είναι. Το παίζεις νιάνιαρο, ιστορία. Το παίζω νιάνιαρο, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι και προδίδεται εδώ η κατάσταση. Κλείνεις τα 29, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο και λες πω έρχονται 30. Μετά σκάνει πλατφόρμες το Μάιο που ανοίγουν για 30 και λες πω δεν είμαι 30. Τέλος πάντων, αλλά καλύτερα να νιώθεις για δύο άτομα, γιατί εδώ πέρα μπορεί να νιώθεις και μηδενικό που δεν έχεις εμβολιαστεί ακόμα. Είσαι μίασμα. Είσαι. Λοιπόν, Φόντερ Λάιεν. Κάνανε στο NBA στην Αμερική. Α, το είδα. Περνάμε σε μπαλίτσα, ναι. Που βάλανε τους εμβολιασμένους από τη μία που ήταν όλοι μαζί και τους ανεμβολίαστους τους με αποστάσεις. Και ήταν και ακριβότερα τα εισιτήρια. Και λοιπά. Όχι απλά ακριβότερα, ήταν, ξέρω εγώ, κάτι χιλιάρικα παραπάνω. Πλήρωνες και τις άδειες θέσεις για να βγει το αφεντικό. Πλήρωνες τα πάντα. Για να βγει το αφεντικό, σου λέει. Έτσι είναι, παιδιά. Ελεύθερη αγορά, δεν θέλατε? Μισοί ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν λάβει μία δόση εμβολίου. Το 46% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου στο τέλος της εβδομάδας, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Φόντερ Λάιεν. Mm-hmm. Τονίζοντας πως έχουν παραδοθεί 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων και έχουν πραγματοποιηθεί 245 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Οπότε, Ρθάνο, έχω καταλάβει καλά. Πάει πολύ καλά το πρόγραμμα στην Ευρώπη και την Αμερική, αν εξαιρέσει τον υπόλοιπο κόσμο που δεν μας νοιάζει και να ψοφήσουν. Ναι. Έκανε ανακοινώσεις χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ναι. Ο φίλος σου, ο Τέντρος. Sí. Ο... με το σωζάκι, με το φλωράλ. Ναι, ναι, ναι. Και άκου τώρα, λέει ότι το 75% των εμβολίων είναι στα χέρια 10 χωρών που παράγουν και διανέμουν. Και αυτό είναι κακό. Και ζητάει τώρα ο Πόιο, το κομμουνισταριό εκεί πέρα, να μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 10% σε κάθε χώρα. Και τι θες τώρα, 30 μέχρι το τέλος του... του έτους. Και τι θες ρε Πόι τώρα, ξεφορτώσου μας με τα λεφτά τους και τον παρά τους τα κάνω. Αυτά παράγουν τα εμβόλια. Θα δώσουμε και στην Αφρική. Ναι, αλλά το πρόβλημα εδώ που το έχουμε σχολιάσει είναι ότι αν μένει κόσμος ανεμβολίαστος σε άλλες χώρες, κυκλοφορεί ο ιός, γίνονται οι μεταλλαξούλες κλπ. Και όπως είπε και ο Τέντρος, μέχρι στιγμής λέει τις πιάνουμε τις μεταλλάξεις. Μπορεί αυτό να αλλάξει. Επομένως θα σου έρθει μετά καμία δεν ξέρω εγώ μαδαγασκαρική μετάλλαξη. Και θα βρίζουν οι άλλοι τη Μαδαγασκάρη τους Μαδαγασκαρέζους. Γιατί θα βγει και το ρατσιστικό. Δεν γίνεται να μην βγει το ρατσιστικό. Πρέπει αλλά, να γίνει. Αλλά πώς θα, γιατί θα έχει συμβεί αυτό, γιατί θα μοιράζει εμβόλια σε κάποιες χώρες. Πάντως είναι πολύ άσχημο αυτό με την πανδημία που σε υποχρεώνει να σκεφτείς τους άλλους. Κάπως δεν μου κάθεται καλά. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, ότι σύγχρονη φιλελεύθερη κοινωνία, δεν υπάρχουν κοινωνία, μόνο άτομα και τέτοια, σημαίνει φυλάω το δικό μου πισινό με αποτελεσματικότητα και επάρκεια και όλα πάνε καλά στη ζωή. Ναι, δεν πάει έτσι. Ναι, ξαφνικά εδώ πέρα η δήλωση πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε ακόμα πανδημία και ότι η πανδημία δεν θα αντιμετωπιστεί μέχρι να ελεγχθεί η μετάδοση και στην τελευταία χώρα είναι μια κάπως προκλητική και ανησυχητική δήλωση, διότι υπονοεί αυτό ακριβώς που ανέφερες πριν, Θάνο, δηλαδή ότι όσο κυκλοφορεί ο ιός έχουμε περισσότερες μεταλλάξεις και αυξάνεται ο κίνδυνος να επιστρέψει ο ιός στις χώρες της Ευρώπης και να μην είναι αντιμετωπίσιμος. Στις ευρωπαϊκές χώρες και να μην είναι αντιμετωπίσιμος. Κακιά η ώρα θα είναι το 20. Οπότε μπορεί να σε υποχρεώσει γύρια. Να ασχοληθείς με αυτούς τώρα. Να ασχοληθείς, Θάνο, για να το πω τώρα, με μαύρους. Να πρέπει να σε νιάξει η υγεία τους. Γιατί αν ήταν ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Τις απικίες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί αν ήταν ορθοπαιδικό, λες, εντάξει, σπάει αυτό το πόδι του, αυτό το σπάει, αυτό πονάει. Ενώ το πρόβλημα με τις επιδημίες. Πείνα, ας πούμε. Είναι πείνα, πείνα. Πολύ σωστά. Τι φταίω εγώ που πεινάω, εγώ μόνο του παίρνω τα. Τις, ό,τι έχει αξία ναι, από αυτό. Αυτό αυτός πεινάει. Αυτός φταίει που πεινάει. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ εδώ πέρα που δεν είναι τέτοιο το ζήτημα, που δεν έχει αυτός δεν τρώει, αυτός πεινάει, αλλά υπάρχει ένας ιός ο οποίος μπορεί να επιστρέψει ξανά στον ποπό των δυτικών, αλλάζουν τα δεδομένα του προβλήματος. Και υποχρεώνεται κανείς να σκεφτεί κάπως. Με έναν τρόπο που να συμπεριλαμβάνει και άλλους. Να συμπεριλαμβάνει και λαούς για τους οποίους κανονικά επιδεικνύουμε αυτήν την υπέροχη, μεγαλειώδη αδιαφορία που ξέρουμε να επιδεικνύουμε απέναντι στον πόνο του άλλου. Ο υπόλοιπος κόσμος μήπως να προσπαθήσει να κάνει κάτι μόνος του. Αυτό είναι το επιχείρημα της πείνας. Πεινάς, φάε! Φτιάξε εμβόλια. Την πατέντα δεν θα τη δώσουμε. Θα την κρατήσει η Pfizer την πατέντα και θα κάνεις μελέτες με τα λεφτά που δεν έχεις για να χρηματοδοτήσεις την έρευνα. Και όλα θα πάνε καλά σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τώρα πανδημία. Πανδημία σκέφτεται όλος ότι αφορά όλο τον κόσμο. Εντάξει. Κάποιους θα τους αφορά παραπάνω, κάποιους λιγότερο και μετά θα λέμε πάλι η κακιά, η μοίρα και αχ, κακέ κορονοϊέ. Τι κασκαρίκα μας έκανες πάλι που μεταλλάχθηκες. Γενικά πάντως, ένα καλό σύστημα είναι η απεικιοκρατία. Δηλαδή, αν έρθουν με όπλα να καταλάβουν την Δύση, θα είναι μια σωστή κίνηση. Αν δεν τα καταφέρουν, θα μπορούμε να πούμε πολύ καλά ότι εντάξει, είμαστε και χριστιανοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι προλάβαμε να ρίξουμε με την καραμπίνα πρώτη. Γιατί εκεί καταλήγει αυτό το επιχείρημα. Αλλά εντάξει, με την ηθική το καθένας, παιδιά, δεν είναι. Εμείς δεν κρίνουμε τώρα αν κανείς είναι με το δίκαιο της ζούγκλας και από χαζομάρα κιόλας, γιατί δεν είσαι και λιοντάρι. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή τώρα. Τελευταία τρύπα του ζουρνά για δίκαιο της ζούγκλας, δηλαδή είμαστε πάει λίγο αστεία περίπτωση ως παρίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αλλά εντάξει, όπου φτάνει ο καθένας. Τι είναι οι Σπάργες? Είμαστε κοσμοπολίτες. Ναι, ξέρω. Στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης είμαστε. Δεν τα θυμάμαι. Φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης, Κωνσταντίνε. Σκοτώνουμε κόσμο. Δεν έγραψε και ο Economist, ε? Τι καλά που τα κάνουμε, τι καλοί μαθητές που είμαστε. Ναι, ναι, δεν το έγραψε ακριβώς με διάθεση. Το έλεγε τι καλοί που είμαστε. Το πήραν τα ελληνικά μημεία, είπαν ότι τα κάνει όλα καλά. Ότι ως παράδειγμα προς μίμηση αναφέρει. Δεν πιάσατε το touch του Economist. Ναι, ο καλός μαθητής με την έννοια του σπασίκλα, με την κακή έννοια του καρφί και λοιπά, όλο αυτό το στερεότυπο τέλος πάντων. Αυτό, γιατί σου λέει, α, η Ελλάδα, κοίτα να δεις, περνάει τέτοια μέτρα μόνη της, κάνει και παράνομες επαναπροωθήσεις, φυλάει τα σύνορα της Ευρώπης, το καλύτερο παιδί. Και εμείς που δεν κοιτάμε το περιεχόμενο, αλλά κοιτάμε απλώς να μας λένε ότι είμαστε καλά παιδιά. Μα κοίτα τι ωραία, κοίτα τι καλά που μας γράφουνε. Μας είπαν ότι είμαστε το καλύτερο παιδί. Ό,τι έγκλημα είναι, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Ναι. Μπράβο, ζήτω. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Με την ηθική δεν πήγε κανείς μπροστά, παιδιά. Με το σταυρό στο χέρι δεν πήγε κανείς μπροστά. Μια χαρά τα λένε. Το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει εμβόλιο. Η Κούβα δεν περιμένει κανένα να τη σώσει. Ισχύει, αλλά υπάρχει η τεχνογνωσία σε αυτές τις συγκεκριμένα παραδείγματα και παραδείγματα με συγκεκριμένο ιατρικό σύστημα ή δυνατότητες. Το Ιράν εδώ κάνει πυρηνικά. Η Κούβα, το ιατρικό σύστημα της Κούβας είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, όπως ό,τι άποψη και να έχει κανένας για την Κούβα. Το να πάνε δυτικοί στην Αφρική να πουλήσουν εμβόλια, το λες και υπεραλισμό. Δεν είπε κανείς να πουλήσει. Αυτό είναι το καλό. Μπορείς και να μην πουλήσεις εμβόλια, να δώσεις την πατέντα και να είναι παγκόσμιο αγαθό. Γιατί είναι πανδημία. Όχι. Τώρα είναι δυνατόν να κοιτάμε το κέρδος σε τέτοιες περιπτώσεις? Όχι. Εγώ είμαι με το μέρος της γκυλοτίνας σε αυτά. Να μην κοιτάμε το κέρδος. Ό,τι κερδίσαμε. Πολύ αντιδραστικό σήμερα, Κωνσταντίνε. Όχι το κέρδος, όχι. Όχι. Για το σχέδιο ελευθερία. Δεν είμαι με το κέρδος, είμαι με την κιλοτίνα. Εντάξει, χαρήκανε, καλοπεράσανε. Δεν μας λένε πόσο στοιχίζουν, δεν μας λένε πόσο κάνουν. Υπάρχει μια μυστικότητα σε σχέση με το. Σε σχέση με τα φάρμακα. Έγραφε η Ευρυδίκη Μπερσή στην Καθημερινή για τα μονοκλονικά. Mm-hmm. Για την περίεργη αυτή ιστορία με την καθυστέρηση σε αυτά τα φάρμακα, όπου επίσης έχουμε ένα μυστήριο γύρω από τις τιμές, ένα μυστήριο γύρω από το πόσο στοιχίζονται. Δεν έχουμε κανένα μυστήριο, παιδιά. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μυστήριο. Είναι τι μπορεί να κάνει ο καθένας, τι τον αφήνεις. Πώς λέει ο άλλος ότι έχει χεσμένο τον πρωθυπουργό, τι τον αφήνεις τον καθένα να κάνει. Γιατί και οι φαρμακοβιομηχανίες μια χαρά το κάνουν με την διαπλοκή τους με το κράτος. Δεν λέω με την ανοχή του κράτους, γιατί δεν είναι ότι στενοχωριέται κιόλας το κράτος. Είναι αυτό που λέμε, ένας μηχανισμός από περιστρεφόμενες πόρτες, μίζες, λαδώματα, θέσεις. Αυτός ο ωραίος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο κρατικοδίαιτος καπιταλισμός που παριστάνει ότι απεχθάνεται το κράτος. Έτσι λειτουργεί. Απλώς μην κάνουμε κι εμείς τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε και να λέμε εντάξει παιδιά, χάνουμε, κερδάει ο αντίπαλος, έτσι είναι η ζωή, κουράγιο, αύριο μπορεί να ξημερώσει μια άλλη μέρα, τουλάχιστον να ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε. Ναι, όλοι καταλαβαίνουμε που λέει και μια ψυχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Σημασία έχει ότι η μάχη δόθηκε, η μάχη κερδίθηκε στην Ελλάδα. Έχει σημασία ο χρόνος εδώ, το είπε ο υπουργός, ο Βασίλης Κοκκίας, θυμάστε τον υπουργό? Το θυμάμαι, το Βασίλης Κοκκίας. Ναι, το παιχνίδι είναι ομαδικό και ναι, ο ΑΕΚΑΡΑ. Δώσαμε όλοι μαζί τη μάχη, λέει ο Κοκκίας. Δεν έχουν γίνει λάθη. Το ΕΣΥ εξυγχρονίζεται. Και γενικά δώσαμε. Ρε Θάνο. Τελεία. Τελείωση μάχη. Παπ, κερδίσαμε τον κορονοϊό. Πάμε πάλι να. Ναι, προχωράμε. Σημασία έχει τώρα. Είναι η ανάγκη προάσπισης του τουρισμού. Το ΕΣΥ το προασπίσαμε. Το θωρακίσαμε το ΕΣΥ. Πάει το ΕΣΥ. Και τώρα πάμε να προασπίσουμε τον τουρισμό. Αυτό συνότι το αγαπημένο μου επιχείρημα. Που ξέρεις γιατί είναι το αγαπημένο μου. Για το ΕΣΥ που άντεξε. Ενώ σε άλλες χώρες δεν άντεξε. Εδώ άντεξε. Είναι το γνωστό επιχείρημα. Εντάξει, δεν κατέρευσαν και τα κτίρια. Σαν στοιχείο είχε γίνει αυτό, νομίζω. Σε ένα νησί έγινε. Κατέρευσε ένα νοσοκομείο. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, οκ, okay, άντεξε το ΕΣΥ. Δεν είναι. Στο λαϊκό λένε ότι δεν έχουν ούτε καν ράτζα. Αυτό ορίζεται ως το ΕΣΥ αντέχει. Οι 800 διασωληνωμένοι και οι διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες, ας πούμε. Το ΕΣΥ άντεξε, τελείωσε η μάχη. Πάμε τουρισμός. Προχωράμε. Εμένα μου άρεσε το άλλο, ρε εσύ. Πού είναι, την ψάχνω αυτή τη δήλωση τώρα, αλλά την έχει κάνει κάπου. Είναι στα απόκριφα Ευαγγέλια, δεν την βρίσκω. Αυτό είναι πολύ ωραίο που ψάχνουμε. Είναι, κάθε μέρα γίνεται αυτό πρακτικά. Κάθε μέρα ψάχνουμε και πούμε, εμένα μου άρεσε αυτό. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, ο Χαρδαγιάς που είπε για το ότι κερδίσαμε το στοίχημα. Κάηκαν 71.000 στρέμματα για την Πυρκαγιά. Ο Χαρδαγιάς κέρδισε το στοίχημα που έβαλε μόνος του με τον εαυτό του. Σου λέει, θα καίγονταν 100.000. Ο Κικίγιας λέει, πάμε για τουρισμό. Κάθε μέρα έχουμε κάτι. Οπότε μετά τα κοιτάμε και λέει, εμένα μου άρεσε αυτό, εμένα μου άρεσε εκείνο. Αγαπημένη δήλωση της ημέρας. Ναι, ναι, ναι. Αχ, μωρέ, πού είναι αυτό που είπε ότι δεν θέλει να πει κάτι υπερβολικό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πει καμία υπερβολή και ό,τι έχει πει έχει γίνει. Είχε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα, δεν το βρίσκω τώρα στα σημεία που έχει βγάλει το... Mm-hmm. Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου του, που έχει τα βασικά σημεία από την συνέντευξη. Αλλά υπήρχε μια πολύ ωραία φράση που έλεγε: δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δεν θέλω να πω τίποτα υπερβολικό, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχουμε πει έχει γίνει. Και το λέει αυτό και λες: κάτσε. Εσύ δεν είσαι που είχες εκεί τα σχεδιαγράμματα από τον Νοέμβριο, που μας λέγατε πώς θα είναι, πώς θα εμβολιάζεται 2 εκατομμύρια το μήνα. Και έχουμε φτάσει τώρα εδώ πέρα και αθροίζουμε και το πόσοι έχουν τεριδόνα μαζί για να σας βγουν τα νούμερα στα 5 εκατομμύρια. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λες. Αλλά το έλεγε έτσι με μια σοβαρότητα που τον χαιρόσει να έχεις. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο Βασίλη, έτσι πρέπει να κάνει ένα σοβαρός υπουργός. Ναι, ναι, ναι. Το είχε παίξει under, λένε, για τον. Over για τον Χαρδαγιά. Under βγήκε, παιδιά. Κάτω από 100.000 στρέμματα. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει προετοιμασία. Μια που πάμε από τη μία είδη στην άλλη, γιατί είχαμε και την Πυρκαγιά, θυμάστε. Είχαμε μια Πυρκαγιά που πέρασε λίγο στα ψηλά των περισσότερων ΜΜΕ. Η κυβέρνηση ετοιμάζει αντιπυρικό σχεδιασμό. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μορφή σχεδιασμού εμένα. Δηλαδή, γίνεται η Πυρκαγιά και μετά σχεδιάζεις. Εγώ το θεωρώ λίγο βιαστικό αυτό τώρα. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο ότι... 25 Μαΐου. 70.000 στρέμματα. Τόσο ήταν ο συνολικός. 71.285. Α, εντάξει. Περίπου τώρα. 5 πάνω, 5 κάτω τώρα. Αλλά ποιο μετράει. Και 52.000 δασική έκταση που ήταν δίπλα στη δασική έκταση που είχε καεί. Τα λέγαμε εκεί με τη γυναίκα. Κάτι ανημογεννήτριες παίζουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει μια διάθεση για επενδύσεις. Που ξέρεις τι θα γίνει. Θα αναδασωθεί αυτή η περιοχή, θα γίνει επένδυση. Ποιο ξέρει. Ποιο μπορεί να μαντέψει το μέλλον. Το μέλλον είναι όλο εκπλήξεις. Για να το πάμε και φιλοσοφικά. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. Λέει ο Πρωθυπουργός μας. Θέλω να τονίσω μόνο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η πολιτική προστασία πια έχει εντοπίσει 18 περιοχές σε 11 δήμους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας. Uh-huh. Εκεί δηλαδή που συνυπάρχει αστικό συστός με δάσος και δασική έκταση. Έχουν τέτοιο. Επίσης έχουμε επιστροφή, Κωνσταντίνε. Please take me to your leader. I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story. Escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia. Take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like your motherland. One day when you reach the end. Αρχές Μαΐου λοιπόν βρίσκουν 18 περιοχές. Μπράβο παιδιά, πάει καλά ο σχεδιασμός. Πρόκειται για μια αναγκαία και σημαντική πρωτοβουλία, μια συντονισμένη προσπάθεια με τη συνεργασία όλων των φορέων και κυρίως των Δήμων της Αττικής, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργού μας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Γιατί άμα έχει την εποπτεία ο Χρυσοχοΐδης, κοιμάσαι ήσυχο στα βράδια, φοβάσαι λίγο μπει κάποιο σπίτι σου. Αστυνομικός που κλέφτει, δεν ξέρω. Ώστε να διασφαλιστεί ότι πουθενά δεν θα έχουμε φαινόμενα αμελούς διαχείριση υλικών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστία εκδήλωσης πυρκαγιάς, δήλωνε σε εκείνη τη σύσκεψη ο Χαρδαλιάς. Έπιασα το στίχημα. Και ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Γενικά είχαμε ένα ταρατατζούμ εκεί πέρα για το πόσο έχουμε σχέδιο και δεν είχαν σχέδιο. Από ό,τι φαίνεται. Ποιος περιμένει τώρα πυρκαγιά 25-20. Πότε έγινε, 22 Μαΐου. Αλλά ήταν λίγο ζαβολιά αυτό που έγινε τόσο νωρίς. Ναι. Δηλαδή, δεν έγινε Αύγουστο. Όχι, ρε παιδί μου, κάπου και, και οι πυρκαγιές να ακολουθούν ένα πρόγραμμα να μπορεί και το Υπουργείο να σχεδιάσει. Να ειδοποιούν. Ναι, ειδοποία που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. is dead. The wicked witch, ding dong, the wicked witch is dead. Way up, you sleepy head, wrap your eyes, get out of bed. Ding dong, the wicked witch is dead. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Φουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τον Βασίλη Κουκαλάνη για το Εμπρός. Οι εκδηλώσεις του Εμπρός συνεχίζονται, υπάρχει και το σχετικό πρόγραμμα. 5 με 7 είναι παιδαγωγικές ομάδες, μετά ξεκινάνε ομάδες μεταναστευτικών κοινοτήτων, διάφορα γλέντια, δρόμενα κλπ. Τζέρζελα τώρα και πάνε και δεν θέλουν και το τσιμέντο, δεν θέλουν να κλείσει ο χώρος, ανήκουστα πράγματα. Έγιναν και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάει και ο Κλέον Γρηγοριάδης, είδαμε, mm-hmm. δεν τον αναφέραμε χθες, αναφέραμε μόνο τον Νάσο Ηλιόπουλο που είχε πάει εκεί, αλλά ήταν και ο Κλέωνας που έκανε κάτι δηλώσεις έξω από το θέατρο. Και γενικά η απέναντι πλευρά, η οχτρή, ας πούμε κάπως σχηματικά, θεωρούν ότι υπάρχει από τη μια μεριά η νομιμότητα και από την άλλη η παρανομία. Mm-hmm. Νομιμότητα ό,τι κάνει το κράτος, παρανομία ό,τι κάνουν οι μπάχαλοι. Αυτό είναι χονδρικά το σχήμα μέσα στο οποίο τοποθετούν όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Δηλαδή, τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες, είναι υπερβολικά λεπτές διακρίσεις για να τις καταλάβει κανείς. Ναι. Τώρα αυτό μπλέκεται όταν αρχίσεις να κοιτάς από πολύ πιο κοντά, λίγο πιο κοντά, γιατί μέσα στη γενική ηλθιότητα που τους διακρίνει δεν φρόντισαν να αντιμετωπίσουν το θέμα με έναν τρόπο που να είναι νομότυπος. Mm-hmm. Οπότε γίνανε ρεζίλοι γιατί δεν είχαν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για τους τσιμεντόλιθους. Τη Μενδώνη, ξέρω εγώ, που μπορεί να δώσει άδεια και για τον Παρθενώνα να τον πάμε όλο στο Βρετανικό Μουσείο. Λοιπόν. Και δεν πρόλαβα να πάρουν άδεια για τον Μπρος. Συγγνώμη τώρα, αλλά. Μπράβο, Θάνο. Θα το χρησιμοποιήσουμε καταλήλως αυτό που είπες τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Χαίρομαι. Ναι, γιατί η Μενδώνη δεν είναι και ότι θα συγκρατιόταν κιόλας. Εδώ τη λες να τσιμεντώσω την Ακρόπολη. Πού υπογράφω, να τη ρίξω. Πού υπογράφω, τι θες να τσιμεντώσω. Θες να το ρίξω, να τη δώσω αντιπαρολγή και θα σου πει τι με ταλαιπωρείτε. Φέρτε ό,τι είναι να υπογράψω. Στα σοβαρά, νομίζω ότι η στάση της εφορίας νεότερων μνημείων δεν είναι κακή. Το είδα από σχετικές αναρτήσεις φίλων που ασχολούνται πολύ με τον πολιτισμό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που έχει βάλει άλλη τους δικούς της. Νομίζω τώρα, δεν το ξέρω καλά το θέμα. Απλώς μη λιδωρούμε. Ήταν προφανώς το αστείο, γιατί προφανώς ο υπουργός δεν θα είχε κανένα θέμα. Αλλά είναι αυτές οι ρημάδες υπηρεσίες των υπουργείων που μερικές φορές κάνουν τη δουλειά τους. Όπως ας πούμε οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, όταν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους για το θέμα της Ελντοράντο, προσπαθούσαν να κόψουν πρόστιμο και μετά ακυρώνονταν τα πρόστιμα στα δικαστήρια. Αλλά είχαμε και αυτά. Πάντως, ένα από τα ενδιαφέροντα και τα τέτοια ήταν ότι η παρανομία εδώ ήταν από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα το αναφέρουμε το εμπρός. Έχει εκδηλώσει καθόλου την εβδομάδα. Έχει σημασία να συνεχιστούν οι εκδηλώσεις υπεράσπισης και να συνεχιστεί και αυτό το κύμα αλληλεγγύης που υπάρχει, γιατί προφανώς ξέρουμε από άλλα ζητήματα ότι δεν είναι ότι δεν θα γίνει κάποια επόμενη απόπειρα τώρα που έχει μπει στο μάτι και έχουν γίνει δύο. Σε άλλα νέα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που για άλλη μια φορά μονοπολεί την επικαιρότητα, πυρκαγιά. Υπέροχα αποτελέσματα. Σφράγισμα θεάτρων. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Αύξηση των περιστατικών αυθαιρεσίας σε ευάλωτες ομάδες. Κατακόρυφη. Σύμφωνα με τα ευρήματα του συνηγόρου του Πολίτη για το 2020. Αύξηση κατά 20% σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ενώ όσοι καταγγέλθηκαν στους πολίτες είναι κατά 75%. Υπάρχει, καταγράφεται αυτό στην ετήσια έκθεση. Ο συνηγόρος του Πολίτη είναι το μόνιμο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι έχουμε ενισχύσει και έχουμε κάνει και έχουμε ράνει. Στην πράξη αυτό που σημαίνει ότι η Ελλάς δεν συνεργάζεται ώστε να έχει αυτές τις αρμοδιότητες ο συνήγορος του Πολίτη. Και για να τα λέμε όλα, γιατί εμείς εδώ κάνουμε συγκεκριμένη κριτική, αξίζει να αναφερθεί και το επιχείρημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όχι σήμερα, αλλά σε ανάλογη σε απάντηση για τις καταγγελίες, ότι έχουμε περισσότερη αστυνομία και εντάξει, γίνονται περισσότερες καταγγελίες απλά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε περισσότερη αστυνομία, θα συμβαίνουν και περισσότερα περιστατικά. Λογικό δεν είναι αυτό? Ναι, τώρα που το λες, για λίγο μου ακούγεται πολύ λογικό. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί δηλαδή. Δεν το έχει σκεφτεί. Ευτυχώς είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης να τα σκέφτεται για σένα. Μην αναφέρουμε τώρα το δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι είναι όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑ που αν και καταγγέλνουν τώρα, δεν ξέρουν τι καταγγέλνουν και λένε έχουν κάτι βίντεο τώρα και κάτι φωτογραφίες και τέτοια και σιγά και σίγουρα τα φτιάχνουν μόνοι τους και τα σκηνοθετούν εκεί πέρα, σαν την Ασμύρη των άλλων εκεί πέρα που μπορεί να ήταν και ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, που παράλληλα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έριχνε κάτι τρικάκια κατά της Μαρέβας, το θυμόμαστε αυτό, στην πλατεία. Οπότε τους δέρνεις, δεν τους δέρνεις. Ναι. Που ήταν επιθετικά προς τη Μαρέβα, που έλεγε το μεταξύ απλώς λέμε τη Μαρέβα υπέρκομψη και στοχοποιούσαν τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, αλλά αυτά δεν τα λέτε, δεν καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του συνηγόρου του Πολίτη. Γενικά, το θέμα είναι με τους θεσμούς. Το θέμα με τους θεσμούς το έχουν όσοι τους πιστεύουν. Εμείς που είμαστε λίγο ούγκανα τώρα, λέμε το αθεσμοί, εντάξει, ναι, λέμε. Ποιος είναι από εδώ, ποιος είναι από εκεί, ποιοι είναι οι εχθροί μας, ποιοι είναι οι φίλοι μας. Αυτά. Καταλαβες. Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα, ο άλλος που πιστεύει, που είναι συνταγματολόγος, ξέρω εγώ, και θεωρεί ότι αυτό και θα προσφύγουμε και τότε θα υπό την πίεση και αυτό. Αυτό θα έχει λίγο πιο δύσκολα, γιατί χρειάζεται διαρκώς να εξηγήσει πώς γίνεται να είναι τόσο ομά και απροκάλυπτα άδικη και ταξική η απονομή της δικαιοσύνης. Ενώ για μας που είμαστε έτσι, πώς να το πω τώρα, αγνά λαϊκά παιδιά, πάμε στην κόβα εκεί πέρα της γειτονιάς μας, είμαστε στο κουκουέ από μικρά παιδιά, είναι η ανάλυση μας τέτοια που λέει ότι έτσι είναι αυτά παιδιά, δεν θα μας σώσουν οι θεσμοί, διότι πάνω απ' όλα αυτό είναι ένα πεδίο ομού ανταγωνισμού, όπου κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι okay, δεν πιστεύεις στην πίεση, αλλά είναι μια καταγραφή επίσημη. Δηλαδή δεν το λέμε εμείς τώρα που έχουμε ολόκληρο αρχείο εκεί πέρα με τα περιστατικά, με τις καταγγελίες, που τι ξέρουμε εμείς τώρα, ΣΥΡΙΖΕΟ, ΜΕΡΟ, ΚΚΟΕ, ΑΝΑΡΧΟ, τέτοιοι. Είναι ο συνήγορος του Πολίτη. Ποιον άλλον περιμένεις? Όχι, είναι ο συνήγορος του Πολίτη. Δεν λέω. Θυμάσαι και αυτό που έλεγε η Νατασή Τσουκαλά, ότι κανονικά αυτό έχει ήδη γίνει. Δεν θα χρειαζόταν να επέμβει ένα άλλο σώμα μετά και να πάρει αυτά τα πορίσματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι. Ναι, για την επιτροπή Αλιβιζάτου, που ναι, ενώ υπάρχει ο συνήγορος που κάνει αυτή τη δουλειά, βάλαν και μια άλλη επιτροπή που τελικά έκανε κάποια πορίσματα και τα παρέδωσε και μετά δεν μάθαμε τα πορίσματα για κανένα εξάμηνο. Και μετά γκρίνιαξε και ο Αλιβιζάτος και ήταν. Ναι. Ακριβώς. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει σε αυτό που και που ένα αποκούμπι στην καταγραφή, αλλά ταυτοχρόνως νομίζω ότι είναι ωφέλιμο για λόγους καλής επαφής με την πραγματικότητα, επαρκούς ας πούμε εξοικείωσης και επικοινωνίας με τον πραγματικό κόσμο, να θυμάται κανείς ότι δεν είναι ένα ουδέτερο πεδίο στο οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι, είναι ένα πεδίο ισχυρών κοινωνικών ανταγωνισμών όπου ο καθένας προσγειώνεται σε, αυτή την, σε αυτόν τον στίβο μάχης με την αρματοσιά του, με τις διασυνδέσεις του, με το κοινωνικό του κεφάλαιο, με τους μπράβους του, με ό,τι τέλος πάντων διαθέτει ο καθένας, με τους διαδηλωτές του, με ό,τι διαθέτει ο καθένας. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ και αρκετό καιρό δεν τα πάμε πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Της Βουλής. Η Βουλή συνεχίζει, βέβαια με περιορισμούς. Η Βουλή δεν έχει ανοίξει. Δεν έχει τελειώσει καραντίνα στη Βουλή. Ανοίξει, φαντάσου, μετά και από τα θέατρα. Αν είναι δυνατόν τώρα. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Πρώτα καζίνο, μετά σινεμά, μετά θέατρο, μετά Βουλή. Και έχει δίκιο που διαμαρτυρείται η αντιπολίτευση. Με τις προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι το κάνουν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ξέρω για τα καζίνο, εντάξει. Δεν λέω ότι πάει ο ίδιος. Ναι. Απλώς είναι ένα ζήτημα, μια σημαντική κοινωνική προτεραιότητα για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Μα για τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, να το πω καλύτερα. Πιθανόν. Πιθανόν. Και συνεχίζονται να έρχονται τα νομοσχέδια. Δηλαδή εκεί δεν σταματάει, είναι αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο. Το μεταρρυθμιστικό έργο συνεχίζεται με το νομοσχέδιο για την ψήφο του απόδημου ελληνισμού. Θα πει κάποιος, δεν το ψήφισαν αυτό την προηγούμενη φορά που μας τα είχαν κάνει τσουρέκια. Ναι, αλλά δεν τους βγήκε ακριβώς. Δηλαδή βάλαν τώρα κάποια κριτήρια που δεν αφήνουν και όσους τα θέλανε και από εκεί περίμεναν 100.000, 300.000 αποδήμους. Τελικά στην πλατφόρμα είναι 2.000 σύμφωνα με, με τις εκτιμήσεις αντιπολίτευσης. Και αυτό, δεν είναι, και αυτό έγινε γιατί υπάρχει μικρό ενδιαφέρον, δηλαδή είναι πρακτικό το ζήτημα. Δόθηκε εκείνη η πάσα, αν θυμάστε, από την Τζάκρη στον Βορύδη για να πει όλο το Σαββατοκύριακο μελετούσα και το φέρνω τώρα το νομοσχέδιο, αλλά δεν έχει τις απαραίτητες 200 ψήφους. Δεν θα το ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, που σημαίνει ότι δεν περνάει. Δεν είναι ζήτημα για το αν θα ισχύει από τις επόμενες εκλογές κλπ. Ευτυχώς κάποιος είχε προβλέψει αυτό το σενάριο, θα φέρουν και θα ξαναφέρουν νομοσχέδια, και απλώς δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει, θα βρίζει η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά όλοι είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μην λέμε. Για το ότι δεν θέλουν τους αποδήμους και φοβάστε και οι Έλληνες που πρέπει να εκφραστούν κλπ. Εν τω μεταξύ, δικαίωμα ψήφου έχουν οι απόδημοι. Δηλαδή η συζήτηση είναι πάρα πολύ παραπλανητική. Έχουν όλοι. Δηλαδή στους εκλογικούς καταλόγους. Το λέγαμε από την πρώτη φορά που. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το δίκαιο του αίματος στην Ελλάδα. Είσαι στους εκλογικούς καταλόγους. Το θέμα είναι να μπορείς να ψηφίσεις αυτόν τον τόπο κατοικίας. Η διευκόλυνση της ψήφου σε ένα δικαίωμα που ήδη υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό συζητούσαμε ήδη από την πρώτη φορά που κάναμε αυτή την κουβέντα. Ήτανε... Ναι, ναι, ναι. Επομένως, είναι ένα ζήτημα που έχει ξεχυλωθεί και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και τα περί νοθείας και εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων είναι κάπως υπερβολικά που έχουν ακουστεί από την από εδώ πλευρά, να τα λέμε όλα. Αλλά σίγουρα άλλο μετράει, ότι άμα θες να διευκολύνεις και αυτός που δεν έχει καμιά κάψα και με καμιά επικοινωνιακή εκστρατεία να πάει και να το ρίξει Νέα Δημοκρατία, τα γνωστά με την Αστόρια και λοιπά, μετράει. Απλώς δεν είναι στα νούμερα που έχει αναφερθεί. Συνότι ότι πολλοί κόσμος όταν έχει εκλογές που μένει στο εξωτερικό το βρίσκει και ως ευκαιρία για να έρθει στην Ελλάδα για να δει και λοιπά. Το έχουμε δει δηλαδή και εμείς και νομίζω το γνωρίζετε και εσείς πολλοί που μας ακούτε από το εξωτερικό. Επομένως δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Εμείς τιμάμε το εξωτερικό γιατί πάτε εκεί πέρα, ξενιτεύεστε, δυσκολεύεστε, περνάτε μια δύσκολη ζωή στις φάμπρικες, στο σταθμό του Μονάχου κτλ. Αλλά μετά έχετε δουλειά και μας στέλνετε 5 ευρώ. Οπότε εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους Έλληνες του εξωτερικού. Οπότε ό,τι λέμε πάντα σταθμίζουμε και το συμφέρον της πατρίδας, αλλά κυρίως το συμφέρον της τσέπης μας. Γιατί τώρα όταν βρίζουμε την καρδίτσα, ας πούμε, λες πόσους θα έχουμε τώρα στην καρδίτσα. Είχαμε κάποια στιγμή μια τέτοια... Είχαμε κάνει ένα χάρτη. Ναι, είχαμε κάνει χάρτη. Είχαμε κάνει ένα χάρτη. Δεν θυμάμαι από καρδίτσα. Οπότε μπορείς να... Στατιστικά, μπορεί ανθρώπινα, ηθικά να μην είναι σωστό, αλλά στατιστικά από την άποψη της, του marketing εδώ πέρα δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ενώ εδώ στο εξωτερικό είναι ευυπόληπτοι πολίτες με εργασία, γιατί προφανώς δεν μένουν στο σπίτι της μάνας τους, στο εξωτερικό έχουν πάει για κάποια δουλειά. Αυτοί είναι συνδρομητές. Ναι. Σε αυτούς τους μιλάς με σεβασμό και περάστε και κυρία μου και κυρία μου κτλ. Και μπράβο σας, παιδί. Εντάξει, ήταν και χαλαρά τα κριτήρια που είχαν βάλει. Και αυτό το σχολιάζαμε. Είναι τα τελευταία 30 χρόνια, ένα μήνα στην Ελλάδα. Πόσο είναι τώρα, δεν τα έχω μπροστά μου. Αλλά ήταν ιδιαίτερα που έλεγες εσύ τον να είσαι κάθε καλοκαίρι για ένα διάστημα. Και ένα φορολογική δήλωση μέχρι πενταετία. Δηλαδή, εντάξει. Και αυτό για να μπορείς να ψηφίσεις από τον τόπο κατοικίας σου και να μην πρέπει να έρθεις στη χώρα που δείχνεις ότι σε νοιάζει κιόλας, θα σου πει ο άλλος, μα είναι 2.000 ταξίδι. Εντάξει, οκ. Αλλά έτσι είναι η ζωή, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. 2.000. Για μια ψήφο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και λίγα είναι. Ρωτήστε το Θάνο εδώ πέρα, παιδιά, που είναι ερωτευμένος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον κρίνουμε με κριτήρια πολιτικά. Μας αρέσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα το ψηφίσουμε, αλλά για την ιδεολογία του, για την πολιτική του, για το επιτελικό κράτος. Δεν είμαστε σαν το Θάνο τώρα, αυτό το πράγμα και τι ωραίος και ογκόμενος και μπράβο και δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πρωθυπουργό και η ρόγα και αυτά. Όχι, εντάξει. Εμείς μπορεί να στηρίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά το κάνουμε με μια σκέψη προσανατολισμένη στην πολιτική ουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον το νομοσχέδιο. Γιατί προσπαθεί να αλλάξει ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την ίδια κυβέρνηση και να επαναλάβω ότι όχι, δεν ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές αν περάσει, απλά δεν περνάει. Επειδή ρώτησαν και στο chat ξανά ότι είχε ρεκόρ συνένεσης, δηλαδή ήταν γύρω στους 290. Νομίζω μόνο το Μέρα είχε ψηφίσει παρόν. Το είχε ψηφίσει το Κουκουέ, ας πούμε. Για τέτοια νούμερα μιλάμε, φαντάσου. Και μάλιστα προτάσεις του Κουκουέ είχαν υιοθετηθεί. Ήταν αποφασιστικό τότε στο να, η στάση του Κουκουέ για να βρεθεί τελικά η συνένεση. Και αυτό πέρασε επί Θεοδωρικάκου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και νομίζω πέρασε καλοκαίρι 2019. Πέρασε νωρίς. Κεντρική πλοκλογική δέσμευση Μητσοτάκη κλπ. Και ήρθε ο Βορύδης στο Υπουργείο που έχει πει σε μια δήλωσή του: εγώ δεν είμαι άνθρωπος των συνενέσεων και σε βάση εμείς κυβερνάμε τώρα. Και προσπαθεί να φέρει κάτι άλλο, αλλάζοντας και τη μία φορά που η Νέα Δημοκρατία έψαξε τη συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Είναι δεικτικό του ύφους και του ήθους. Θα πω απλά, δεν το περιμέναμε αυτό για να το καταλάβουμε, αλλά είναι μόνο ένα επίσης από τα νομοσχέδια Βορύδη που έρχονται, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει 3-4 σερί στο Υπουργείο Εσωτερικών, πολλές δουλειές, πολλές δουλειές. Μπράβο, μπράβο Μακή. Γιατί δουλεύει, και τα Σαββατοκύριακα. Και εσείς γκρινιάζετε για τις Κυριακές. Τις Κυριακές. Yeah. είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στις επιτροπές αυτό το νομοσχέδιο. Είναι άκρως δημοκρατικό. Παίρνει ο πρώτος στις δημοτικές εκλογές 43% συν μία ψήφο και παίρνει τα 3/5 δημοτικού συμβουλίου. Έτσι απλά. Το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εκπομπή, έτσι λίγο στο τέλος μας είχε φύγει ο χρόνος. Κάπου εκεί που σε ρωτάγαμε αν θα πολιτευτείς. Ναι, τι. Έχει τεθεί τέτοιο θέμα, Το διαψεύδω. Μιλούσα ή δεν ήσουν μπροστά και μίλαγα για σένα και σου κανόνιζα να κατέβεις υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης. Όταν λες μίλαγα για σένα, αυτό έγινε στο ραδιόφωνο. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να γίνει στο ραδιόφωνο. Όχι, αν γινόταν στο ραδιόφωνο θα ήσουν μπροστά. Α, μου έχεις κανονίσει θεσούλα. Δεν ξέρω τώρα άμα θα κάτσει, γιατί. Καλά, κανένα σχήμα κουλό θα βρει και εσύ. Δεν γίνεται. δεν πάμε έτσι μπροστά. Αυτοί δεν θα μπαίνουν κιόλα. Τι θες τώρα δηλαδή. Δεν θα μπαίνουν, θα έχετε 3%. Για Νέα Δημοκρατία είσαι μακριά ακόμα. Έχεις πει δύο κουβέντες θετικές για Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτές με μισή καρδιά. Και που φαίνεται και ένα στοιχείο ηρωνίας, έτσι, ότι μπορεί και να μην το εννοείς. Άμα είναι να βάλουμε κάτι αντιπολιτευτικό, κοινά. Ναι. Κινάλ. Ναι. Αυτό θα απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο κινάλ. Από κάποιον θα απορροφηθεί το κινάλ κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κάτι. Ναι, υπάρχει αυτός ο νόμος που λέει ότι η φύση απεχθάνεται το κινάλ. Και σταδιακά το απορροφά. Πάρε εκτραπήγυρο η συζήτηση. Το παρόν σχέδιο νόμου, λοιπόν, επιδιώκει την επαναφορά σε γενικές γραμμές του μηχανισμού κατανομής εδρών που ίσχυε πριν το 2019 για τη διαμόρφωση ενός εκλογικού συστήματος που θα ευνοεί τη συνεπή υλοποίηση του προγραμματιστικού λόγου του εκλεγέντος δημάρχου και περιφερειάρχη αντίστοιχα μέσω της διασφάλισης αναγκαίας πλειοψηφίας στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο. Βέβαια, αναγκαία πλειοψηφία, μίνιμουμ, μπορεί να πάει και 3/5 τώρα αναγκαία πλειοψηφία χωρίς να έχεις καν τους μισούς αναλογικά. Αυτό είναι η αντίδραση στην απλή αναλογική που έχει φέρει μπάχαλα. Τι φταίει αυτή τη στιγμή που όλοι οι Δήμοι, που σε πολλούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα, το ότι είναι όλοι δεξιοί αυτή τη στιγμή, ότι όλη η Ελλάδα είναι μπλε? Όχι, φταίει ο νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική. Η κυβερνησιμότητα είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Βγαίνει ο άλλος και μετά του ζητάει τώρα να συνεργαστεί με κάποιον ακόμα, φαντάσου, να κάνει μια προγραμματική συμφωνία και να συνεργαστεί με κάποιον που δεν είναι δικός του ή με κάποιον άλλον, με κάποιον βάρβαρο. Και σε επίπεδο Δήμου τώρα που οι ιδεολογικές διαφορές είναι χάωδεις, είναι αγεφύρωτες οι διαφορές. Ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ, ναι, πολιτικό είναι το ζήτημα των σκουπιδιών, το καταλαβαίνω, αλλά σε γενικές γραμμές ας συμφωνήσουμε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί και ότι όσο περισσότερο πορευτούμε πιο αποφασιστικά προς την κατεύθυνση σφαλιάρας και διαφθοράς, τόσο πιο λειτουργικό θα είναι το κράτος. Ναι, είναι σαν το που είπαμε και την άλλη φορά, και μοναρχία. Δηλαδή θες συνεπή λόγο και πρόγραμμα. Άμα θες αυτό, το καλύτερο σου σύστημα δεν είναι η δημοκρατία. Στην δημοκρατία πρέπει να ακούς και τον άλλον, ξέρω εγώ, έχει και άλλος λόγο. Έχει δικαίωμα στη διαδήλωση, άκου πράγματα. Που μετά εσύ τώρα πρέπει να τον δείρεις. Και μετά να έχεις και το συνήγορο του πολίτη, ας πούμε, να βγάζει ενοχλητικές εκθέσεις γιατί δέρνεις. Πάντως ξέρεις τι είναι. Ή να έχεις τους άλλους στο εμπρός να σπάνε τέτοιο και να σου χαλάνε την παρανομία. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κυβερνησιμότητα αυτό το πράγμα. Το πιο εντυπωσιακό πάντως είναι ότι δεν τους φτάνουν όλοι οι τρόποι με τους οποίους υπονομεύεται η δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν τους φτάνει η νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν τους φτάνει η αλλίωση της εκλογικής βούλησης με την φοβερή προπαγάνδα που ασκείται, με τη μονοφωνία της ενημέρωσης. Δεν τους φτάνουν όλα αυτά. Χρειάζονται συνεχώς να παρεμβαίνουν θεσμικά προκειμένου να θωρακίζεται ακόμη περισσότερο η μονοκρατορία τους. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ότι λες ρε παιδί μου ότι θα υπήρχε σε τυπικό επίπεδο η δημοκρατία, μια κάποια αντιστοιχία μεταξύ λαϊκής βούλησης και εκλογικού αποτελέσματος, και μετά οι άλλοι θα προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη με την προπαγάνδα και κάτι τέτοια. Ναι. Σιγά μην περιμένανε αυτό. Σιγά μην περιμένανε τώρα και να κάθονται να τσακώνονται με το διαδίκτυο και με το τι θα λέει ο κόσμος στα social media. Ναι. Οι λύθοι είναι οι άνθρωποι. Όχι, σου λέει θα κάνουμε την προπαγάνδα. Θα δώσουμε δεκάδες εκατομμύρια στα ΜΜΕ για να λένε ό,τι θέλουμε, αλλά εννοείται ότι θα κάνουμε και όποιες νομικές κινήσεις χρειαστεί προς την απέναντι πλευρά. Δεν είναι θέμα αν τους φτάνουν, είναι θέμα άλλης κοσμοθεώρησης. Ναι, δηλαδή και για τον μπόνους των 50 εδρών, που τώρα θα είναι απλή αναλογική και μετά θα είναι ξανά μπόνους των 50 εδρών. Γιατί 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα, να μην είναι 100. Δηλαδή τώρα η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με 158 γιατί έχει πάρει μπόνους 50. Πού μπαίνει το όριο σε αυτό? Μήπως να το κάνουμε συν 30-40 ακόμα, γιατί μπορεί να σου φύγουν 9 βουλευτές τώρα ή 9 σαμαρικοί, 10 σαμαρικοί κάποια στιγμή. Θα έχουμε τέτοια ατυχήματα στη Δημοκρατία να διαφωνούν βουλευτές? Ενώ βάλουμε καμιά 200 στο πρώτο κόμμα και οι υπόλοιποι να μένουν να παίρνουν τα αποφάγια ότι απομένει εκεί πέρα από την ψήφο. Θα έχει πολύ μεγάλη κυβερνησιμότητα. Λύσεις υπάρχουν πάντα και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Εδώ λέει ο φίλος να στέψουμε τον κούλι βασιλιά να τελειώνουμε. Παιδιά, θα βγάλει προεδρικό διάταγμα, δεν θα ούτε νόμους τώρα, ούτε σύνταγμα, ούτε τίποτα. Θα λέει αποφασίζουμε και διατάζομαι 1, 2, 3 και θα γίνεται όλο το προεκλογικό πρόγραμμα, όλο το μεταρρυθμιστικό έργο θα προχωράει. Δεν πά να φωνάζεις εσύ και να μην σε καλούμε στη διαβούλευση και να φωνάζεις μετά απ' έξω όπως έγινε με τη συνεπιμέλεια. Γιατί να μπαίνουμε σε όλο αυτό το ζόρι τώρα και ναι, κυβερνητική φθορά και δημοσκοπήσεις και όχι πόσο έχει ο Κούλης. Δεν πρέπει να μας νοιάζει πόσο έχει ο Κούλης. Όλους. Lost Body. Παιδιά, ο Πουλής είναι καλλιτέχνης και ραδιόφωνο που κάνει πολύ μας είναι. Άνθρωπέ μου, να σε φιλήσω. Λοιπόν, έγινε το. Επειδή λέγανε να κατέβω. Επειδή είπα ότι θα κατέβεις εσύ στις εκλογές και λέγανε να κατέβω κι εγώ. Να πούμε όλη την ιστορία. Θέλουν να μας αποκαταστήσουν όλους. Ναι. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος το σκέφτεται, δεν σε θεωρώ καλή ιδέα για υποψήφιο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ούτε εγώ θα με θεωρώ καλή ιδέα για υποψήφιο. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ή πολύ ξύλινος ή πολύ γραφικός. Εγώ είμαι ντροπαλός για πολύ γραφικός και δεν είμαι καθόλου ξύλινος. Οπότε δεν. Πρέπει να βγάζεις αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Αισιοδοξία. Ότι θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Οπότε εκεί είχαμε βρει το πρόβλημα το 19, ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όχι, όχι. Αυτό με την αισιοδοξία δηλαδή θα είναι φάση, παιδιά. Εντάξει, ψηφίστε και τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά. Όλα χάλια θα συνεχίσουν να πηγαίνουν, απλώς θα είμαι εγώ. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ακολουθείς Σπάρτακος. Φιλιά από εμάς και τα λέμε αύριο.